عزمتان السعدي سلسلة في الدبي أخرجه بخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقة الفائزين. أما بعد، جنا بن سنت يالا جولي سي انتي بي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى ني ييغلي فيغا خامني موم لا الامام الحافظ رحمه الله تعالى واخونتي موم موي حديث بو مجي سي بونتو بيغا خامني موم موي باب الانيه تي واخ سي والو نابي. من عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. مانام عن أنس بن مالك موي حديث بن سولو جيلو سي عن أنس وعن أنس بن مالك مانام جيلو نين باتاي سي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من أن قدح النبي نكن ندبل يونتي بي صلى الله عليه وسلم أو كلم انكسرت دفا dafa dam manam dafa tek in kasara dafa tek fa takhadha mu jappe mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam makana burubu ash-sha'bi tek bi ha fi nga xamne fala xare wala mak manam bala burubu xar gi silsilatan ab a naka lañ ko waxati wala kero boom waaw amna wala moy luy ni koy tafé amna benn baat bu kenn waxon ci bama nan ko baat bobu la debuda waaw fuñ ko debuda xé wax min fidda mais boom la wala moy boom gi ciir min fiddatin ci bo xamantene ci xaaliss dañ ko defal mu ne akhrajo solo na hadith bi al-bukhari imam al-bukhari rahimahullah. Kon hadith bobu gisone nañ li nga xamne mom mo aju won ci walu takhrij bi manam ñan ñoko solo ak ci yeen yoon lañ ko solo gisone nañ ci li nga xamantene mom mo ci aju won itam ci walu baati. Legi nak mu dess ben walu mom moy bi nga xamantene mom lañu faral di mujjé lool rek ka ci dess suñu jotaay bi insha Allah buñu ko jéxalé jéxal nañu ci buntu ndax manam limi tekki moy bepp masala bo xamantene aduna ci walu ndab ak la cey wër wërlo manam da dul jaaru nit bok ci daara ji ba pare dem nan ah man de affaire yi mom xawmuko lol mom day bok ci li nga xamantene du jaaru kon buntu bi legi kon masala yi nga xamantene ñom ño ci aju won moy manam bo len setlo ñett xéetu masala lañuy faral di génné ci hadisi mu nek am jangat masala yu ñëkki mom moy li nga xamantene mom mo aju ci walu teggi ni ki nga xamne moy sakku xam xam ak ki nga xamantene mom mo koy joxe yeneen ñaarelu xéetu masala yu mom moy masala bo xamantene yi nga xamantene da ngay aju ci walu kan fiqh ñettelu masala yu moy yi nga xamantene dañuy aju ci usulul fiqh ak ci usul fiqh ak lan masala usul yi ak lan wa usul yi moy lol amna leneen nuy andal ak fiqh qawaidul fiqh yi wala qawaidul fiqh yi wa deng kon lol mom moy xetu han masala yi nga xamantene mom lañ ci genné legui masala yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci hadith bi bal wa legui masala yi nga xamantene ñoom ni ñoom ñoy génné ci li aju tégal tégal bu baax ñoom ñoo aju ci walu fekk ki manam sa ko xam xam ak dama contane wala dama am lu réclame ci ski la men ah jone de ki wa kon masala yi nga xamantene kon ñom ñoo ci aju ci walu manam sakatu xam xam bi ak nga xamantene mom moy joxe xam xam bu ñëkk bi moy bu ñu xolé hadith bi di lañ gis ne ah kiko solo te moy asim al ahwal rahmalullah dafa am ñaari mbir yu mu solo bu ñëkk bi mom moy lo xamantene mom daf ko gissal bopam tak ko netale bi ci def mu solo ko ci ibn sirin rahimahullah mu am ay tekantal yo xamantene def nako ci bir ni mu solo we hadith bi li nga xamantene mom la gis muy ndabal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ni mu mel mom lolu daf ko netale amma li nga xamantene nak par contre dañ ko ko netale te al imam ibn sirin rahimahullah taala moko netale lolu tamit mu dal dikoy netale fidèlement comme ni nga xamantene non la ko déggé ci mom té waxul né mom moko def and ak né hadith bi pourtant mënon nako solo directement ci Anas ibn Malik radhiyallahu anhu parce que daf ni gis na daf né ra'aytu qadaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam inda Anas ibn Malik gis na radhiyallahu anhu gis na ndabal yantibi sallallahu alayhi wasallam ci Anas ibn Malik radhiyallahu anhu waye bi nga xamantene mom lay wara dem ba wara netale li nga xamantene mom mo aju ci manam buumu xaaliss bi bim ko deub daaxé non kan moko def mu daadi wax ne ah lol ibn sirin moma netali mu daadi wax ne ibn sirin mo wax ne kon lolou nonu sayyidna anas radhiyallahu anhu mom bim ko beugé def bim ci beugé def benen bi ci lako abu talha radhiyallahu anhu ne ko bul changer dara lo xamantene yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam daf ko defal manam kon ñu gis ne ak tamit li nga xamantene mom moy khalis bi manam ki nga xamantene mom moko ci deug daaxi deug mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam mu netali ci musirun tamir radhiyallahu anhu lenen benen bi ci dess manam ne ñu gisee dina yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko def ci mom moy riwaya bi nga xamantene mom lañu nek asim al ahwal daf ko jël ci ibn sirin han directement amma benen riwaya bi mom moy bi nga xamantene mom la wax ne mom bobu mom moko gissal bopam bobu da ko jëlé directement ci Anas manam ci Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ko gissé lool nak dañ ci jangé mbir moy ne képp ko xamantene manam day sakku xam xam day war di jëma tak ak di japp ak di manam di jëma samonté ak exactement li nga xamantene mom la sérigne bi di won netal mais mënul nek wala oustaz bi wala jangale kat bi et cetera mais mënta nek ko xamantene tamit manam du wara nek ko xamantene comme niñ ko waxe ci jota bi wess day daldi deg dañuy daldi netali samba momu daldi deg demba daldi bind ibra netali paté lolu bu fekkentene lolu lay def koku koku du nek fiable manam kon dafa bok ci teggini sakku xam xam moy nga fiable d'abord ci ni nga xamantene non ngay takke manam nga baña tayel ci façon bi ng koy récupérer bi ng koy téyé nga baña wax na way dégg nako vaguement comprendre nako et cetera c'est pas grave man nako xam nako de manière vague parce que après bu fekkenté do japp do tak do mokal do ko téyé tamit do koy topat surtout dang koy faté té doto ci do té manam li gëna simple ci xéet xam ci manam domaine xam xam daf lay recc parce que affaire tamit ay ki yu ndaw la manam ay luñuy japp la luñuy tak la bu fekkenté né dang koy jappé no xamantene de manière vague la rek non après buñu génné fi légui dang koy faté wa parce que jappu affaire bi dang ko japp rek de manière vague voilà niki non lolu benn mbir la benen bi ci dess nak té mom moy kon lolu moy li aju ci walu ci walam mom bimu aj bimu sakku xam xam bi waye amna benen mbir bo xamni dana aduna ci mom bimu koy joxe moy le fait que mu préciser exactement lenn lu ci nek fam ko gisu ak ci kam ko degge ak kan mo wax lan lolu tamit manam lolu tam dafa am solo waye do def tamit di netali bu neela ibra mo wax nangam bamu waxe nangam samba lenen la wax yow nga jël lepp askan la ko ibra lolu tamit mbir bi demé non manam da ngay wara nek ko xamantene tamit da ngay fiable ci ni ngay netale parce que kep ko xamantene du netali exactement li nga xamantene mom la xam manam mom la jang rawatina jele ko ci borom xam xam bi mom en réalité da fay nek ko xamantene da manam d'une manière manam dans une certaine mesure da fay wor li nga xamne mom moy diine ci parce que limi netti nit ñi dañ ci sukkandiku ak diko japp ak di defene non la fekk du non lolu mom motax manam kuy sakku xam xam tamit ci bir yoy dafa am yeneen bir yu ci aju mom moy day tewlu di japp di mais du nek ko distraire bu fekke tane da nga am distraction ni han len lu ci nek lu yeungatu rek nga bëgg ko xol wala nga commenter ci kaf retan da di ki lolu bo defé nonu do japp dara do xam lu bari lolu tamit bok na ci teggini concentration voilà da ngay am concentration tak djem ko tak xamne mbir mu am solo mbir mu reuy la lolu benen mbir la mo xamantene bu am solo la ci mbir mom motax yeenbi sallallahu alayhi wasallam da di wax ne nadara allah umran sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha rubba hamil faqin ila man huwa afqahu minhu yalla natal jox manam ak natanga ko xamantene dafa deg sama wax manam prosperity ko xamantene dafa deg sama wax sami'a maqal fa wa'aha mu tak ko ba pare fa addaha kama sami'aha mu netali wat ko ni nga xam non la ko degge wax parce que mune beuri wat na ko xamantene day am ben mbir bu mu xam manam ben xam xam bu mu jël récupérer ko mais après daf koy jox ko xamantene kok moko gëna mëna exploiter kok moko gëna mëna degge parce que lool day am lool mo motax du l'importance ngay netale mbir mi ni mu nekké manam di baña netale di duggal ay mise en scène tamit yo xamantene bokul ci mbir mi loolu day tax wala melni lepp do do sey faale yani lepp won amon na nanan yerente bi la won sallallahu xam nga lolu lolu tamit mbir mi wartu de meno manam parce que li nga wara jël yow sa deg ak sa compréhension ak sa li nga ci xam yow ya ko lolu après la dafa wara ñew ginnaw bi nga netalé exactement ni mbir mi demé parce que lolu mom motax parce que bo netali wul exactement ni mbir mi demé ku ci bëgg jangat lu bess du ko man lolu mom parce que du xam lu muy wax parce que li nga netali déjà mom lér na ko ni mbir mi demé wul non amna ay mbir yuñ ci rax comme boy netali mbiru yenenbi sallalahu alayhi wasallam di wax ay téléphone portable ak ay fa dañuy xamné lolu muñ ta né nan yenenbi sallalahu alayhi wasallam wo waji ci téléphone bi nangam xam nga dañuy xamné lolu amul donc lolu nonu mais c'est à dire que ki nga xamantene mo bëgg jël lolu am outil def ci am ci outil de travail manam lo xamantene daf koy sétantel daf koy jangat lan lay japp lan lay tak concrètement lan lay japp pour au moins mu mën ci déparer du ko am base de travail bu solide du ko am lolu mom motax kon lolu mom motax manam ki sa xam tam lolu affaire lolu non dafa am solo ci mom benen bir bi nga xamantene mom mo aju ci walu teggini tamit mom moy fonku gi nga xamantene mom la sahaba yi radiyallahu anhum fonkon sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamantene dañ ko don fatelante dañ ko manam dañ ko teyi won fonkon ko comme li Abu Talha radiyallahu anhu wax ne mais mom kat lo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam la tughayyiranna shay'an sana'ahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam dul soppi mukk dara lo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko def lol day tekkel manam ki nga xamantene mom moy ci sakkat xam xam deug non la wara mel manam dafa wara nek ko xamantene day samonté exactement sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam di samonté li nga xamantene mom moy jangalam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam te lolou mom moy roy ñi nga xamantene ñom ñoy mag ñu bax ni radiyallahu anhum té liko dalé ci sahaba ay radhiyallahu anhum ak ñi nek ñu ñew ci seen ginnaw té loolu tamit manam doxali la bo xamantene ki nga xamné mom moy jang daf ko wara def mais parce que buñ xolé sayyidina abu talha radhiyallahu anhu mom ci sahaba yu magi la bok mom boko comparer ak anas ibn malik radhiyallahu anhu doy gis né anas ibn malik radhiyallahu anhu ci sahaba yu ndaw yi la bok donc mom day taxaw taxawayu serignum parce que mom mo upp limu jangé ci mom ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam motax bi nga xamantene mom bëgg na def lo xamantene mom gis na ni li daf ko ci wara labiré ci walu jangal ko daf ko jangal li nga xamne mom moy sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam gën ko japp lo sunna té loolu mom moy tamit rolu ki nga xamantene mom moy jangalé manam ci kanamu ñu mi jangal tamit loolu la wara def manam dafa wara nek ko xamantene tamit daf leen di fonku lo sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam té di leen fonku lo ñuy def mbir mu nek ñut diko tek di xol ana nan la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan def ñukoy defé non ana nan la ka daan waxé ñukoy waxé non waa duñu top mbir mi rek manam ci ay sensibilité ak ay bëgg bëgg ak ay nam ak ay yaakar ak ay xalaat ak ay manam kon dafa wara téggu ci lo xamantene lu leer la benen mbir bi nga xamantene mom mo nekk fi tamit mom moy ñi nga xamantene ñom ñoo bok sëriñ parce que buñ leen xolé ñom ñi de manière générale sahaba yi yépp radiyallahu anhu buñ leen xolé manam ñu xalam walu soxba gi manam le fait que ñom ñep ñu nekkon ci ronu yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon jangé ci mom ñom ñep benn niveau lañ manam tabaka lañ manam ñom ñep benn niveau lañ benn génération lañ mais téré wul won nga gis bi mu naré def li manam dafa dem laaj khalaatu Abu Talha tamit daal koy jox li nga xamantene mom moy conseil bu baax bi lool tamit mom mo wara am ci digënté talibé manam ay mbokk talibé tam non lañ wara mel manam dañoo war bi nek ay nit ñoo xamantene dañuy mënd di wolonté dañuy mënd di am jikko yo xamantene day tax ba kenn ku ci nek mëna wolu morom mi mën ko laaj conseil tamit et que mu leer ko ni ki bu koy jox conseil tam conseil bi mu koy jox moy mom bu doon mom la limi def lool tamit manam dafa nek lo xamantene lu ñu wara sétantal la ci walu gogo benen bir bi nga xamantene tamit manam mom mo ci nek mom moy ki joxe conseil bi tamit manam mbokk talibé bi tamit bu mbokk talibé bi ñëwé laaj ko conseil ci dara manam mu jox ko conseil bi nga xamantene moy bi gën ci conseil yi té mom moy comme li sayyidna Abu Talha def radiyallahu anhu neko bu soppi dara lo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko defal ci kaw lolu kon manam walu gogou nonu mën nañ ko yamalé fofu manam ci xéetu masala yu ñëk yi té mom moy li nga xamné mom mo aju ci lan ci tégginu ki nga xamné mom moy sakku xam xam ak ki nga xamantene mom mokoy joxé légui nak ñu ñëw ci benen walu bi mom moy masala fiqhiyé gisoon nañ ci suñu jotay yu ñëk yi ci buntu bi té mom moy yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci hadith yi nga xamné mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam di téra ndabal or ak ndabal xaaliss ba faré di tekk yu tar ci ki nga xamantene mom mo koy jëfëndiko gisoon nañ ci né yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né bu len lek ci ndabal or ak ndabal xaaliss la taqulu fi anati dhabi wal fiddati wal la tashrabu fi anati dhabi wal fiddati wala taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah bu len nan ci ndabal or ak ndabal xaaliss ndax lan mune bu len lek ci sen ci sen plate yi tamit assiette yi mune ndax ñom ñoko mom aduna moy yefel yeen ko mom fan al-akhirah yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi waxat ne ci benen hadith bi ni nga xamne bokku na ci hadith yi ñu gisoon suñu jotaay moy alladhi yashrabu fi anati fiddati fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam mune kep ki nga xamantene mom moy day nan ci ndoxo ci ndabal khalis mune na nga xamne ci biram manam mi tur ci biram mi ngi yëngatu di bax lan safaray jahannam mom moy bax ci biram manam kon kokku nonu tere gogou ak tekku bu tar bobu nga xamantene mom mo amone ci kikoy def lolou nonu kon gisoon nañ ko legi suñu hadith bi dafa melni comme si daf lay indil ay exception ci walu gogou waye tamit waxon nañ ne li nga xamantene mom mo taxone ñu indi suñu hadith bi mom moy li tax ñu indi ko manam al imam al hafiz rahimahullah li tax mu indi hadith bi mom moy ci walu lan la ngir leral li nga xamne mom moy lu walu reparation manam defarat ndap lo xamne dafa yaqku ak tamit taral ko ak tamit gën ko rafetal legi ci kaw lolu gisoon nañ ne ndabal or dañ koy téré ak ndabal xaaliss lolu gisoon nañ ko gisoon nañ ne lepp lo xamantene dañ koy jëfëndiko loy barada kuddu fourchette robinet ak yu mel non yépp ci or ak xaaliss dafa haram lolu gisoon nañ ko gisoon nañ tamit yi nga xamantene mom mo aju won ci walu ndab yi ci bopam su fekkentene tay manam par exemple lo xamantene dañ koy num tudd ak ki la ay moy fiñuy def ciuray andi ak li nga xamantene dañ ci maam dañ ci duggal tousngal ngir tousngalu ak bouteille yi nga xamantene ay parfum daf ci nek yoyep pour mu nek or wala khas daf haram lool tam gisoon nañ ko gisoon nañ yi nga xamantene haram nañ ak yi haramul ci walu gogou lool nonu gisoon nañ legui nak fi ni mu am yeneeni mbir yo gisoon nañ tamit mais effectivement nit ki tamit warul yor masalan jaasi ño xamantene parce que lepp lo xamne dafa aju ci walu tar wala takkay takkayu jigen ni mën na nek or waye takkayu gor mënul nek or takkayu jigen mën na nek xaliss waye takkayu gor tamit mënul nek xaliss bamou dess comme li al imam abu daud rahimahullah taala solo et hadith yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mune djuroom benni gram ci xaliss nit mën nako tak lool mo dagal lenen luddul lolu amul ne comme niko ñen ñi di waxe nan lam bi xawma lamu sarax la lamu nangam yeb dafa haram te lam bi nga xamantene mom moy ci goor la waxuma ci jigen ah lam bi nga xamantene mom moy yantib sallalahu alayhi wasallam te lol tamit gisoon nañ ko bi mu gisee ki tak lam bi nga xamantene lam ak or la daf ko jël sanni ko ba pare ne ah jeng safara la manam dani wax ne manam mu gis tamit ki nga xamantene mom mo yor manam daf ni li daganut manam bu or bi bu khalis bi manam daf bu ki bi num tudu hein wen bi dafa ni jeng wa safara la wen tamit manam moy fer ni bobu tamit dafa haram manam c'est à dire que gor lepp day haram ci mom bamu def jaaro bobu nga xamantene jaaro la la jaaro khalis la ben bu juroom ben gram waruko upp warul upp 6 gram ba pare warul nek yu bari yo xamne so len bolé 6 gram la manam ben rek la wara do voilà leg lolou kon manam mbir la mo xamantene bu mata bayyi xel la rawatina suñ jamono nga xamantene dafa melni manam masala bobu dafa bok ci masala yi tumranke nga xamantene da nak wa yalla nañu yalla sam legui kon comme gis nañu gissol nañu lool ah legui li nga xamantene nak fi mom mo jara gis mais manam parce que goor ak jigen manam jigen moy sol ay takkay manam takkay pour jigen ñi la goor bu sol takkay du chien du lan du jaro du yoy yep lool dool du goor du ko sol montre or khalis dafa haram même bi la hein waaw en tout cas warul wessu 6 gram voilà khalis kesse or mom dafa haram ci goor ala kulli hal wala lol ma ngi ñew masala bobu ci la doon ñew legi mu dess yi nga xamantene ñom ñoy lu demé nek bañu or wala nit ki bakkanam tej ñu remplacer ko or waaw wala do bakkan bu cher wala baram bi waaw bo mom waaw wala baram bi manam baram bi nak du baram bi yep mais chat bi manam xam nga baram bon bu nek da fay am ñetti articulation legui benn bi bu dam bu dagge benn bobu yoy nonu dagan na ñu defar ko or lolu dagan na manam yoy ñu remplacer ko or dagan na ak bëñ bi tamit mu nek or yoy dagan na ndax hadithu arfu ja radiyallahu anhu bi nga xamantene mo ibnu asad radiyallahu anhu muy nek ci sunanu imam abu daud ak sunan imam at-tirmidhi rahimahullah arfu ja ibnu asad mo kana arfu ja ibnu asad radiyallahu anhu asabatu yawmul kulab qad tusiba yawmul kulab fattakhadha anfan min waraqin ci benen riwaya min fiddatin fa antana alayhi fa amarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yattakhidha anfan min dhahabin yenenbi sallalahu alayhi wasallam arfu radhiyallahu anhu bis bi ñu tuddé yawmul kulab ben bis la bo xamné ci jamono jahiliya yi xam manam xaré da ca amon ñu daggon nak bakkan bi manam bakkan bi dagg mu jël xaaliss remplacer tek ko ci mais bimu ko ci tégué nonu pour remplacer ko bakkan bi manam mu am dysfonctionnement nga xamantene muy am ay xet go xamantene da ci génné ak yu démé non yenenbi sallalahu alayhi wasallam digël ko manam bi mu nekké julit et cetera yenenbi sallalahu alayhi wasallam nak digël ko néko na jël or mu tek ko ci bimu jëlé or mu tek ko ci mu bax manam kon manam mom la ko remplacer ci lañuy gissé kon né lool nonu dana mëna dagan ñu remplacer ko par par or légui nak suñu hadith bi nga xamantene manam ñu amma wa légui nak amma li nga xamne mom moy loxo loxob lemb wala baramub lemb ñu war ko mëna remplacer or parce que moy ki artificiel loxo ki nga xamantene membre yi nga xamantene après comme nit ki buñu daggé loxo bi wala tank bi wala dañ koy remplacer par lo xamantene dafa artificiel bobu nonu nga xamne mom lañ koy remplacer est ce que dagan na mu nek or wala khalis lol tamit mom moy masala bi nga xam mo lol benen masala la lol nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté waye li nga xamantene mom lañu gëna dëgeural comme ni imam an-nawawi rahmatullah wax ci al-majmu' moy ne dafa haram mu nek or wala khalis parce que lan mom motax ñu ne parce que su fekente ne lolou mën nañ am yeneen déjà mën nañ am yeneen outil yu ko mën remplacer benen bir bi mom moy lolou dafa beuri manam day genn haja day genn ak aajo akuk darura akuk lor té buñu gisé bakkan bi ni yentibi sallallahu alayhi wasallam li tax mu permettre on ko mom moy yoy nga xamantene aajo deug daf ci am ak yu demé nek beñ bi parce que beñ bi bu fekente na nek na or day tax mu deuguer day tax du meuna voilà du infecté wu et cetera alors que bu fekente na benen matière la yoy nonu garantie yoy du ko am donc lolou yep mom moy li nga xamantene mom moy waral yoy ci parti yoy nga xamantene aajo daf ci am mu dagal légui benen masala bi nga xamantene mom mo ci teggu mom moy gis nañ ni suñu hadith bi dafa am lo xamantene daf ko particulariser mom moy hadith yi nga xamantene mom la ñëk tuddu ci yentibi sallallahu alayhi wasallam di ci téré or ak khalis manam kon yoy nga xamne daf ko particulariser ñu gis ne dañu jël benn parti lolu mom lañu tuddé manam suñu mas manam mbir mi lolu lañu tuddé ad-dabba mom manam moy al-mudabbab manam moy lo xamantene ndat lo xamantene mudabbab lañ ko def mom moy dañ ko deub daxé dañ ko défarat lolu mo lolu tuddu légui nak lolu mom moy ciosanu baat bi lolu moy lan ciosanu baat bi waye borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu jël baat bobu ñu manam yobbu ko ci jox ko sens bu gëna large bu gëna yaatu té mom moy lan moy buñu ko défé pour mu rafet pour mu gëna rafet pour mu gëna doré et cetera ci kaw lolu nak mom moy tax borom xam xam yi rahmatullah alayhim tamit am ay wouté yu ñuy wouté ci bir masalay manam al-qadahul mudabbab moy li nga xamne moy ndab bi nga xamantene dañ ko lan dañ ko deub daxé wala bok dañ ko défar taral ko rafetal ko légui est-ce que bu fekente ne dañ ko défaré ay nickel cuivre aluminium yoy marbre jama nangam yoy yep du problème yoy grawul haram lolu amul ben borom xam xam ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim ko xamantene wax na ni yoy dañ haram amma yi nga xamantene nak mom moy yi nga xamne mom moy problème deug ak yi wara meuna nek problème mom moy lan wala or yo ñoom ñoy man yi nga xamne ñoy nek problème moy or wala khalis manam wurus wala khalis legi ci kaw lolu motax li kon masala yi nga xamantene mom lañu wara dugg ni ci batay ci masala fiqi ci walu gogu lay aju legi est ce que dagan na ñu debbu daxé mbir mi ak khalis parce que lolu mom mo aju suñu hadith bi lolu la wax après buñ paré dem ci or et cetera est ce que dagan na ñu debbu daxé lan ak khalis lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhim li nga xamantene mom lañ ci wax manam de manière générale mom moy ne dagan na ñu debbu daaxé ko loolu moy li ëpp ci borom xam xam loolu lañ wax mais nak and ak dañ ko sip mais loolu mom moy bu fekkante ne ngir aajo la loolu mom moy mazhabu maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim li mom mo gëna siiw ci seen mazahibi donte ci biir mazhab yi leg leg mu am ci ñeñat ñu dul d'accord ci loolu waye li nga xamne mom moy li gëna siiw li nga xamne mom lañuy ubbe ci mazhab yoy mom moy ne dafa dagan waye and ak lan dañ ko sip comme ni nga xamne non la ko al imam al qadi iyad rahimahullahu ta'ala netale borom xam xam yi kon rahmatullahi alayhim dañu gis ne dañu def tekantal ci walu gogou legi amma mazhab hanafi rahmatullahi alayhim ñom dañ ko daganal ci lu nu joyal ñom dañ ko daganal ci lu nu joyal am de manière absolue de manière générale dañ ko daganal amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñeneen ñi ci dess moy jumhur moy malike yi ak ñan hanabilay ak ñan ak shafi rahmatullahi alayhim ñom dañ ko daganal dañ ko lan dañ ko sip lolu moy su fekenteene dafa bari te aajo moko waral dafa bari te aajo moko waral après nak dinañ ñew ci baatu aajo moko waral lan lay tek mais bu fekenteene aajo moko waral ñom dañu gis na dañ ko sip legi ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ngi tektalo ci téré gi nga xamantene manam suñu hadith bi d'abord suñu hadith bi nga xamantene mom lañ nek lañ tektalo ndax lan ndax yerenbi sallalahu alayhi wasallam daf ko def andak ni bu fekkontene sax yerenbi sallalahu alayhi wasallam du mom moko def te wax ji joge ci sayyidina anas radiyallahu anhu comme ni nga xamne non lañ koy gisse tamit inshallah mom moy sahaba moko def